Дев'ятий розділ. А я в своїй мамусенькій коровиці пасла з її пісні. Брат Дмитро був на 8 років старший за мене, а брат Михайло на 3 роки молодший. А ще була найстарша сестра Василина. Ми її всі дуже любили, але Василина вмерла, коли мала 12 років. Тепер би ви скарлатини врятували, а тоді вмирали діти. Я дуже хотіла до школи ходити, але мама казала так. Хлопця я мушу посилати до школи, бо він піде до війська, то треба йому вміти додому лист написати. А як оделю прясти, сорочку шити, хату замітати, грамоти не треба. Та й учила мене газдувати. Пішла в поле, а мені сказала миски мити, бо баба вже лежали тоді хворі. Я перемиваю миски, а чисті складаю на стільчик. А була в нас одна файна миска з козаками. Я торкнула стілець, миска впала і розбилася. Йой, що тепер буде? За такими мисками тоді їхали аж до Коломиї. Додумалася, аби мама за миску не били, треба вдати, що я хвора. Але як це зробити? Брат Дмитро вже курив і мене вчив. Я беру папір, скручую трубку, напихаю трубку клоча та й курю. Накурилася, що аж світ почав крутитися. Лягла на лавицю, стогну. Прийшли з поля натруджені мама. «Що з Марусею?» – питають. Я вже не стогну, а плачу, бо знаю, що по голівці мене не погладять за миску. А баба з печі кажуть, «Загоріла! Нею з печі на землю так кинуло!» Мама стривожилася, прикладає мені до голови буряка, сирої бульби. А побачили з миски черепки, то вже не питали, чи болить голова, чи не болить голова. А підняли сорочину і березовою різкою так вишвигали, що задничина червона була. Я дуже плакала, а баба Параска зацитькувала. Цить, цить, Марійко, я тобі казочку розкажу, я тобі гелір дам, цукерків собі купиш, не плач. «Дайте, бабу». Баба дала мені гелір. І я рада побігла до Естерки. Вона крамничку мала, її чоловік Янкіль полотна білив. Поїде до міста, набере з фабрики полотен і білить над рікою. Лише збирає та й носить до води, та й мочить, та й знову стелить. Були ж там старі, бідно жили ці євреї, що мешкали на Лужку. Прибігла я до Естерки. «Придайте мені цукерків». А вона бере грошик і сміється. «Ей-вей! Скільки ти цукерків будеш мати за гелір?» Дала мені 4 цукерки, бо то були малі гроші. На один крейцер йшло 2 гелери. Коли мені сповнилося 7 років, мама купила першу спідничку. На Великдень я вибиралася, йшла селом і дивилася спереду, які то файні горошки. Дивилася назад, як то ззаду підфітькується. Дорога круто повертала, а я не додивилася, та й урів. Бабух, пала, вилізла. А спідничина моя вже чорна спереду і ззаду. Прийшла додому плачучи, а мама дала ще березової каші. А я плакала не тому, що мене боліло, а тому, що вона пішла на гаївку. На Великдень то найперше чекали, би принести свячене паску, яйця, ковбасу, шинку, сир, масло, хрін. А як помолимось, поснідаємо, то нам давали по яйцеві. Мама варила яйця в цибулині, аби червоні були. Ми цокалися яйцями. Хто чиє розіб'є, той забирає і має 2 яєць. Хлопці хитріші, вони комбінували, щоб розбити. Їли і йшли дзвонити на дзвіницю. А дівчата співали, гралися в жука, дощечки, огірочків, кривого танцю. Маленькі дівчатка і хлопчики були жуками. Ходили по руках, колом ходили, змієм, били ременем 3-го. Гаївки – то велика радість, я їх запам'ятала. Діти пішли до школи, а я мусила худобу пасти на вигоні. Пастушив ще багатський наймит Штефан Височан. То був гідний хлопець. На Юрі в горах палили вогні, клали на воротах кецку, закосичували гілкою віхою. А ми брали шутку, що шуткової неділі приносили з церкви, і нею виганяли худобу на пасовище. Збирали там жовті квіти і плели худобі на роги вінки. Ми приганяли худобу в вінках додому. Нам давали за це гроші на цукерки. А вінок клали в стайні на стіну, аби злі духи і відьми не мали доступу до худоби. А по Юру вже було тепло, трава гарно росла. Ми видумували різні ігри і чекали зелених свят. По деяких селах коровінки роблять з маю, але ми того не робили. На зеленець Божого тіла свято. Збирали по ріннях розхідник, плели віночки, святили у церкві, клали під образи, бо силу має від усього злого. А на Івана зілля рвали, закосичували стріхи Іваном головатим, кровником, лопухом. Але найбільше ми чекали свята Петра і Павла. Мами нам пекли мантулитки, великі пироги, начинені сиром або афинами, або вишнями, давали вару або солодкої води. Я для Штефка старалася вкрасти вишняку з бутлі, аби мама не побачила. Штефко Височан на вигоні викопував у облузі стіл і лавиці. Посередині стола робив хрести, а ми, дівчата, рвали косиці, ромашки, блавати, маки. І той викопаний хрест викладали цими квітами. Викопані лави застелювали травою. Збоку Височан закопував вербу, і ми гостилися. Петрали. Щоб худоба не бігала в шкоду, ми намагалися її нагодувати хоптою. На вигоні біліло велике каміння, коли гріло сонце. Ми любили на камінні сидіти. Штефко ділився зі мною хлібом чи коржем. З'їмо, а тоді він щось видумує. Зав'яже мені на голові хустину, таке клиштву. Поза хустину натикає лугових косиць і каже: «Іди, Марічко, до всіх верб і проси їх на наше весілля». Я йду просити. Коли котрась корова йде у шкоду, то він сам завертає. А в дощ робив мені з мішка вудвуда. Ну, таку накидку, один ріг. Я стояла в кукурудзі, аби худоба не лізла, а він стояв від конюшини. А тато тримав мене на очах. Стає на перелаз і дивиться, де я є. Що худоба сама на вигоді пасеться. Розпорізує ремінь, йде мене бити. А я вискакую з кукурудзи в мішку. Він стане, подивиться і скаже: «То ти тут?» І вже нічого не говорить, вертається назад. А брат ходив до школи. Для нього то була мука, а не наука. Прийде додому, прочитає вірш, я запам'ятаю, а йому не лізе то до голови. Мучився над книжкою, аж лікті собі кусав. Просив мене: «Я замість тебе буду хату замітати, постіль стрясати, але ти мені проказуй вірш, аби я запам'ятав». Я йому проказувала вірш, так як мама нам Отче наш проказувала. Але він мав діряву пам'ять, сьогодні знає, завтра забуде. А коли щось витворити, то він перший. Вчителька не могла собі з ним ради дати, пустував. Поскаржилася мамі. Мама вирубали палицю, взяли вуйка Ромка, свого брата, пішли разом до школи. У школі вуйко тримав Дмитра, а мама били, потім палицю не поломили. Нічого не допомогло. Натура вища, як культура. Через тиждень мій Дмитро взяв собі з дому цимбали і приніс до школи. Вчителька каже: «Писати, він грає на цимбалах». Вчителька побігла по нашого вуйка. Вуйко прийшов, викинув Дмитра на горище, а школу замкнули. Дмитро рівно 5 хвилин там сидів. Продер дах, виліз із горища на дах, а з даху на черешню, зліз собі на землю. Він не один такий був. 3 батяри вчилися в школі. Поляк Франик Потоцький, єврей Муньо Естерчин і наш Дмитро. Дмитро нічого не навчився в школі. Коли баба вмерли, украв вдома гроші, купив собі у когось документ і з чужим документом поїхав до Німеччини. У нас тоді говорили на пруси. Там він собі роки приписав, бо ще замолодий був до роботи, і його взяв городник, що дітей не мав. Голова городника боліла, бо побив його кінь у війську. Хотів Дмитра усиновити і оженити в сусідстві з німкенею. Підмовляв його: «Учися по-нашому говорити». А як учитися? Він до рідної школи 5 років ходив і не навчився нічого, що чужим куриво купував, аби за нього додому листа написали. Тоді городник сказав так: «Якщо вивчиш за день 10 наших слів, то ввечері дістанеш марку». Так Дмитро навчився по-німецьки шпрехати, І ще за це гроші заробив. Але німкеню не засватав, бо вибухнула війна. І всім галичанам сказали їхати додому і воювати за Франца Йосифа, цісаря. Брат Дмитро був на війні, як і мій чоловік, якого я ще тоді не знала.